छठे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम के सार बात बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। सबसे दुर्लभ बात वो बताया गीता ने, जिस कृष्ण सब वासुदेव है। तो आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, आप लोग मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप में हूँ। सबसे प्रार्थना है कि इस बात को बोले कि भगवान ऐसा भगवान है, भगवान ऐसा भगवान है, हर जगह में बाधा क्या नहीं है, ऐसे मानने में बाधा क्या है। भगवान से ही समझ के पैदा हुई, भगवान में ही रहती है, अंत में भगवान में लीन होती है, इस बात में बाधा क्या है। बड़ी सीधी सरल बात है और बड़ी भारी महिमा है। गीता में महात्मा कहा है उसको सर्वपुरी, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ महात्मा बन जाए। हम सब सभी हम सबके सब दिखते हैं, सब है, आटे में नून दिखते नहीं है। हमारे विश्व के सामने है और समुदाय कितो गए कुछ, मगर अपना तो ध्यान हो जाएंगे। और इतना विश्व का ही दूसरा चुता है, चाहे छोटा सा छोटा ही हो, इतना छोटा भी विश्व का अर्श शुद्ध हुआ तो विश्व में फायदा हुआ, विश्व का ही फायदा और हमारे महान फायदा, बड़ा भाई फायदा। फिर बात यह है केवल स्वीकार कर ले, स्वीकार स्वीकार अभ्यास करने की जरूरत नहीं। मैं ईश्वर को मान लो, शरीर मान लो, मान ले, माने है, मान नहीं कहा इधर ने वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, मानने की बात नहीं कही है। सब वासुदेव ही है ही वासुदेव है ही वासुदेव। पहला प्रकरण है कि सबका मालिक भगवान है। कागज में तीन बातें हैं, भक्ति मार्ग है जगह में तीन बातें हैं, दो बातें दो दो ही। तो एक बात तो ये है कि हम भगवान के हैं, भगवान के अपने का ईश्वर अंश जी अविनाशी। तो ईश्वर पिता हुए, मैं पुत्र हूँ, मेरे ऐसा मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, मेरे साथ भगवान का बहुत प्यार है, मैं बेटा हूँ, एक बात आ है। दूसरी बात रे मामा, दूसरी बात में तीन बात है, दूसरी बात में तीन बात है कि सब संसार के मालिक भगवान है। तो आप बात तो स्वीकार है ही, पर दूसरी बात दूसरी बात ये सब संसार भगवान है। क्योंकि एको अहम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो एक ही मैं बहुत रूप से भेद कहता है। तो भगवान एक ही बहुत रूप से हो गया, बहुत रूप से भी ऐसा हुआ है कि दूरबीन में देखे ऐसे जंतु जो ही मैं ही हूँ, दूर में ही हूँ, दूरबीन में ही हूँ, आंख भी मैं ही हूँ, देखना भी मैं ही हूँ, देखा जाए वो भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। अपना अपना न्यारा नहीं, मैं बोलने वाला अलग हूँ, सुनने वाला अलग है, सुना दो विभाग है, तो वह तो मैं ही तो हुआ, आप वही हुआ, एक हुआ, ये सब भगवान है। स्वीकार कर रहे, स्वीकार कर चुप हो जाओ, बैठ जाएगी बात, बीच बैठ जाएगी, अब ही बैठ जाएगी, स्वीकार कर लिया नहीं बैठ जाएगी, और स्वीकार कर लिया भगवान है, भगवान है, अब उस अनुकूल इतने भगवान है, प्रतिकूल तो भगवान है, कोई मीठा बोलते भगवान है, कड़वा बोलते भगवान है, भगवान ही चर्चा करते भगवान है, जुदी चर्चा करते भगवान है, अब कैसे ही कहो, एक तरह से सब सत्कार करे, आत्म सत्कार, पिता माता भाई संबंधी कभी तेरे संस्कार, कभी आनंद मंगली आनंद मंगल हो रहा है, कभी पार पटक दे तो मर जाए हाहाकार, भगवान है भगवान से भगवान है। कैसी बात है, भगवान है या दूसरी बात हमारे काम में लेनी है, सब भगवान है, बस हाँ स्वीकार कर दो, स्वीकार स्वीकार हो गई, स्वीकार कर लो, हो गई स्वीकार कर लो, ये समुदाय भी सभी ये समुदाय भी स्वीकार कर लो, भगवान गीता की दृष्टि में सबसे ऊंचा महात्मा है, इससे ऊंचा महात्मा नहीं कोई, सब आत्मा से दुर्लभ है, ऐसा ऐसा बताया, आनंद होना चाहिए मन में कि इतना ऊंचा पद मिलता है, को जो पिताजी में मन है, सब आत्मा से दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है सब आत्मा, वो पद अपने को मिलता है, क्यों स्वीकार, क्यों स्वीकार, अगर स्वीकार नहीं करो तो क्या करोगे, क्या क्या करोगे, कोई क्या हो आप बताओ, आप क्या हो, और करना ही पड़ेगा सब, क्योंकि ईश्वर ही अनेक रूप से प्रकट हुआ है, तो और करोगे क्या, नहीं स्वीकार दू कहो, स्वीकार करेंगे निश्चिंत शंका रहित, कोई शंका नहीं, बस ठीक, कभी सुख रूप से, कभी दुख रूप से, कभी लाभ रूप से, कभी हानि रूप से, कभी विजय रूप से, कभी परजय रूप से, कभी बुखार के रूप से, कभी वैद्य के रूप से, है तो वही, है तो वही, एक बाबा जी दिशा बता रहे, एक घर पे बाबा जी पेशाब करने बैठे, तो खेत मालिक ने देखा कि अब मतिरा तोड़े से कोई है, मारी लाठी महाराज घबरा कर भूल हो गई मेरे से, भूल क्या है कि आपने लड़की मारी, मारे मारी, मारे मारी या नहीं, मैं तो सोचे मती रहा चोर है, तो चोर ने मारी, मार तो नहीं मारी, मारे तो मारी वो थे, मारे मारी या महाराज मेरा पैसों ने बोली, तो माए तो मारी बोली, बाबा जी देखे, बाबा जी बराबरी, हाँ तो चोर ने मारी, तो अब कहा तो गाड़ी में घर ले गए महाराज, अस्पताल भर्ती करा, मलम भर्ती करा, भर्ती कराया, मलम भर्ती कर सुना, एक दूध ले रहे महाराज, और दूध पी लो, कभी तो लाठी मारता है, दूध पिलाता है, तेरी लीला है, तू ही जाने तेरी लीला, दूध पी लो, लाठी मारे दूध पीने में क्या अर्थ है, लाठी भी खा ले तो दूध भी, वो महाराज मैं नहीं था, तो मेरा दूजा आवे कहा से, कौन आवे, कहा से आवे, कौन आवे बता, तो ही था, मैं पहचानता हूँ, बाबा जी पहचानती हूँ महाराज मैं नहीं था। तो कहता है तो ही था, तो ही लाठी मार है, तो ही दूध पिला है। जो भगवान है सभी भगवान है, भगवान है दूध पिलाना भी भगवान है, लाठी मार है भगवान है, अस्पताल में पहुंचाने वाले भगवान है, मलम में कटने वाले भगवान है, हमें भगवान ही ले गए। अब बाबा जी तो समाधि में पड़े नहीं, बाबा जी समाधि हो रही है। देहा भिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देहाभिमान दूर हो जाए और देहाभिमान है गलिते विज्ञाते परमात्मा को जान जाए, देहाभिमान दूर हो जाए परमात्मा को जान जाए, बस मन जहां मन जाता है वहीं समाधि, जहां मन जाते वही समाधि, देहाभिमान नहीं परमात्मा ही रहे, परमात्मा जान गया वैष्णव जी। कैसा ऊंचा पद है, कैसा उत्तम पद है, कैसा श्रेष्ठ पद है, सब आत्मा सुदुर्लभ, कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है, सब भगवान सब भगवान। छोटे बड़े कोई पढ़े लिखे कोई नहीं पढ़े लिखे, भगवान के रूप इतने हैं अंत नहीं आते। मनुष्यों के चेहरा वैसे ही बना, एक एक से मिलता नहीं, मोटा होने बरोबर मिला पहचान नहीं सकते। आदमी न्यारा न्यारा एक माँ बाप से पैदा होने वाले 10-15 हो तो अलग, एक बहुत श्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, अब बहुत रूप से हो गए एक ही, कोई तो बत्ती बन गया, कोई पंखा बन गया, कोई बन गया, मस्त हो जाऊंगा मस्त भगवान में, और मौज हो गया मौज। भाइयों बहनों बात सीधी साधी है, अपने एक ये सुनी, कहने वाला सुनने वाला देखने वाला सब साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, एक में बहुत रूप से हूं, तो एक भगवान ही बहुत रूप से हुए, और बहुत रूप से हो करके तीसरी बात होती है, जो कोई भगवान आया एक परमात्मा है, सृष्टि पैदा हुई नहीं है ही नहीं, होगी नहीं हो सकती नहीं, ऐसे हो गई। अब चाहे सृष्टि रूप से दिखे चाहे दिखे, बात एक परमात्मा ही है। मैं होंगे तो भगवान आंश हुआ, मैं भगवान ही हूँ, भगवान ही हूँ, सब भगवान ही है, भगवान है सब आत्मा सुदुर्लभ, हमारे प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु कृपा कृपा प्रभु कृपा। मस्त हो जाओ भाइयों बहनों, कोटी लगा फिटकरी रंग जगह जगह है, कुछ खर्चा खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, केवल भाव है वह भगवान है भगवान है भगवान। बस ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी, बस इतनी बात है, ये गंगा जी हमारा नदी माना रही ना नदी नहीं, गंगा जी गंगा जी ये बोले है भगवान है भगवान ये। भगवान मोरे थे भगवान नहीं मोरे थे भगवान, अच्छा मोरे थे भगवान मोरा मोरे थे भगवान, कुछ मोरे भगवान सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं, प्रभु है प्रभु है प्रभु है, मस्त हो जाए एकदम मौज हो गई, आनंद हो गया हरदम आनंद। सदा दिवाली संत के आठों बार आनंद, सदा दिवाली संत के आठों बार कैसे भगवान सूर्य चुने भाई आप हो तारा भी आप हो, वाह वाह वाह वाह कैसे कैसे रूप धारण किए, कितने रूप में छठार बाजार कैसे आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो। सजनो सबसे ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है और सबसे शुभ बात है, बड़ी सरल सीधी की बात है। कोई गावे है कोई रोवे है कोई हंस रहे है कोई कई सगाई संबंध है कई सीढ़ी बंध है भगवान है। परमानंद बाधा बाबा थे जो जाते जाते गांव एक गांव में गया जो निकल गया था, दो आदमी लड़ रहे थे जो तू यो कर रहे वह यो कर रहे हाल लगा जोर हाल लगाओ जोर ठाकुर जी लड़े जगह ठाकुर जी चले जगह ठाकुर जी देखे जगह ठाकुर जी देखी नहीं करिए जाओ ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कैसी मौज की बात है आनंद की बात है। अनेक रूप रूपा वैष्णवे प्रवैष्णवे कैसे इस रूप से आया भाई कहते कैसे निर्धारण किए आनंद ही आनंद होता है मौज ही मौज होती है एकदम एकदम मौज हो रही खुश हो रही है एकदम आनंद हो रहा है आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है एकदम दूसरा हो गया अदम खड़ा नहीं कर रहा कसो खेल रसे मैं जाता जिस देखो तुम ही तुम्हारे कैसी कैसी भूल जगत में सावल कर भी कर रहे हो तो कैसी भूल जगत में कैसा रूप धारण किया है साबित करने कर रहे हो तुम है हे भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे हरदम मस्त हो है। कोई मरे तो एक प्रण है कोई जन्मे तो एक प्रण है कभी सगाई हुई तो प्रण है कहीं रुपया हो तो प्रण है खुद बेड़ा नाद कुछ जब रहा है तीन बीता हूं कहीं मीना बज रही है कहीं हाय त्राय बज रही कहीं फिर मर गया है कहीं कोई चलना बोल है कहीं ये है वाह प्रभु वाह प्रभु वाह नदी रूपी मेरा है धंधा पृथ्वी में कई पार रूप से विराजमान है कहीं घास रूप ही खूब है कहीं पुरुष रूप से करा है कहीं सिंह बन जाए कहीं शाल बन जाए वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह क्या उदाहरण किया है देख देख करके हरदम प्रसन्न हो हरदम प्रश्न नहीं रहता है दुखरी बात है ही नहीं लाठी लगे तो दुखरी बात नहीं है लीला है लाठी लगी भी लीला है दवाई करी वही लीला है दूध ले रहे वही लीला है भगवान ही लीला हो रही है कैसी मौज की बात है लीला हो रही है भगवान की लीला है महाराज बाबा जी महाराज ठीक है सब लीला है कृष्ण भीता प्रांतंती रक्षा से भीता है रक्ष भीत रहे हैं भूल दौड़ रहे हैं शिव देख रहे हैं भाग रहे हैं आपकी लीला, आपकी लीला, आप जाने महाराज, हर दम मसल रहो, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, हानि में लाभ में, बीमारी में संता में, दुख से दुख आ जाए तो ही आनंद, सुख से सुख आ जाए आनंद, सब आदर करे तो शिव आनंद, सभी निरादर करे तो शिव आनंद, अपने तो भगवान ही है, एक ही बात एक ही है, सीधी सरल बात, देखकर प्रश्न आता रहा। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति भाई, जब द्रवे दीन दयालु राघव, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति भाई, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बन सुर बन सुई, राम कृपा, जब द्रवे दीन दयालु राघव, परमात्मा की कृपा हो रही है, अपने सदबुद्धि हो रही है, दुर्बुद्धि है ही नहीं, दुर्बुद्धि हो भगवान है। गंगा जी एक किनारे एक संत रह रहे थे, तो गंगा जी इस बार उस पार में एक साधु खड़े, साधु के ऊपर सिंह ने हमला किया, सिंह बजाने में जो और सिंह तोड़ रखा गया, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, जब चेर रहे थे शिवो हम शिवो हम शिवो शिव, वही मन शिव शिव भी करते हम लीला है भगवान, ये परम लीला करते हैं, सब तरह की लीला है, देख देख कर हरदम है, जो घटना घटे वहां पर हो वहां पर हो वहां पर हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।